Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim kulaklığım çalışmıyor ya, çalışıyor mu? Hah, şu anda oldum, tamam, yaşasın. Bugün 13 Temmuz 2010. Ben ne ayı biliyorum, ne günü biliyorum, ne 2010'da da 2013 diyecektim, 2009 diyecektim kafamın içinde. Kötü bir gündeyiz bugün, Cumhur Cemaat ve Cumhur Cemaat dediğim sadece benim var. Evet, Seda eksik. Seda geleceğim dedi, yani herhalde bana küstü, pazar akşam birlikte maç seyretmedik diye. Yok, bir küskünlük yoktur. Şimdi şeyin de zavallı Pelin'in de başı ağrıyor karnı doymadığı için. Onu da doyurmamız gerekiyordu. Doyurmadan programa giriyoruz. Bugün neyse ki biraz daha hazırlıklıyız. Çünkü ben en azından ne konuşacağımı nispeten biliyor sayılırım. Konuşacağımız konu ozon tabakası. Ozon ne, nereden olur falan gibi şeylerden bugün birazcık bahsetmek istiyorum. Niye? Yani işte konuşacağımız konulardan bir tanesi. Çok hani bu haftaya özel bir ozon tabakası durumumuz yok. Ozon tabakası ile ilgili çok ciddi bir sorunumuz da yok. Yalnız arada benim aklıma gelen konulardan bir tanesi. Epey de yani kişiler açısından konuşulduğu için bunu bir kez daha tekrar etmemize çok fazla bir sakınca görmüyorum. Ozon tabakası ne? Kendi başına kalınca bütün sorular sana gelecek tabii şimdi. Ozon tabakası delindi diyorlardı hocam, doğru mu? Evet, işte bir deliklik oluşuyor mu? Tamam, şimdi delikli oluşuyor. Bak, ben sana buradan gösteririm deliğin resmini. Bak, deliğin resmi sana. Görüyor musun? O mor olan şey deliğin resmi. Şimdi ozon ne? Ne işe yarar? Bunları birazcık konuşsak iyi olur. Öncelikle güneşten dünyaya 3 tür ışıma geliyor. Bu 3 tür ışımanın bir tanesi... Ne oldu? Bir tanesi bildiğimiz ışık. Görmekte olduğumuz ışık. Evet. Sonra ikincisi... Ultraviyole, yani mor ötesi. Üçüncüsü de infrared, yani kızıl ötesi ışıma. Bunlardan gördüğümüz ışımayı neredeyse sorunsuz olarak atmosfer geçiriyor. Dünyaya ulaşıyor bu ışıma. Yalnız öbür iki tarafta birazcık sorunlar var. Şimdi kızıl ötesi ışımanın dünyaya bir zararı var mı? Yok. Dışarıdan gelen kızıl ötesi ışımayı atmosferimiz geçiriyor mu dünyaya? Geçiriyor. Herhangi bir sorun olmadan gelen kızıl ötesi ışımanın epey büyük bir kısmı dünyaya ulaşıyor. Yalnız hangi kısmı ulaşmıyor? Bunun bir kısmını su buharı, bir kısmını da karbondioksit bloke ediyor. Azıcık da metan var bloke eden. Bunlara sera gazları diyoruz. Şimdi sera gazı dışarıdan gelenin, yalnız şöyle düşünelim. Sera gazı dışarıdan geleni dünya yüzeyine ulaştırmıyor olabilir ama onları emdiği için atmosfer ısınıyor gene de. Çıkan gazlar için de aynısı. Çıkan ışıma dünyadan biliyorsunuz kızıl ötesinde çıkıyor. Geldi mi Seda? Geldi. İyi, hadi bakalım. Evet, şimdi kapı açılıyor. Tıkır diye açıldı. Seda içeri girdi. Şimdi oturacak, konuşmaya başlayacak. Dünyadan çıkan kızıl ötesi ışımayı da atmosfer bir kısmını geçiriyor ve epey büyük bir kısmını geçirmiyor. Gene işte su buharı, metan ve karbondioksit dediğimiz gazlardan oluşuyor bu geçirmeme olayı. Yalnız bugünkü konumuz ışımanın o tarafı değil. Işımanın bir diğer tarafı daha var. Bir diğer tarafı UV, yani ultraviyole, yani mor ötesi. Bu esasında bizim açımızdan daha kıymetli olan taraf. Yani bunun dünyaya ulaşmaması gerekiyor. Bu dünyaya ulaşacak olursa ne oluruz biz? Kanser. Kanser. Yaşasın işte. Aynen o. Kendine geldin mi? Konuşabilecek durumda mısın? Yok. Biraz daha. Tamam. Araya kadar kendine gelirsin. Ondan sonra inşallah bekleriz. Bu güneşten gelen ultraviyolenin, yani mor ötesinin dünyaya ulaşmaması gerekiyor. Çünkü ulaştığı zaman kanser oluyoruz. Bunu engelleyecek esasında 3 tane daha doğrusu. Tabii 3 tane temel gaz var. Bunlardan bir tanesi azot, bir diğeri oksijen, bildiğiniz oksijen ve bir de 3. gaz var, ozon. Evet. Ozon dediğimiz şey gayet basit bir gaz, hiç komplike bir şey değil. Oksijen hep işte lisede, ortaokulda falan öğrendik. O2 molekülü. Ozon da aynen onun gibi O3 molekülü. Yani 3 tane oksijenden oluşan bir molekül. Hani nasıl olur derseniz esasında daha güzel bir üçgen şekli düşünün. Her köşesinde birer tane oksijen var ve birer tane de bağ ile diğer oksijenlere bağlı bu. Gayet basit bir molekül. Yalnız bu molekül güneşten gelen zararlı ışınların çok büyük bir kısmını esasında engelliyor. Bizi ilgilendiren gerçekten infrared, ultraviyole, mor ötesi dediğimiz 3 gruba ayrılıyor bu gazlar. Gazlar, ay tamam. Ben birazcık uyanmak durumundayım. Sabahtan beri kahve içmedim onun için. Ultraviyole A, B, C deniyor. Bu hani kremlerin üstünde yazar hep UVB. Evet, UVA. UVA, B. Şimdi bunlardan zararlı olan, gerçekten ciddi zararlı olan C. UVC olan ve UVC'nin neredeyse tamamını ozon engelliyor dünyaya ulaşmasını. Bunda herhangi bir sorun yok. UVB'nin de ozon tarafından engellenmesi gerekiyor. Yalnız UVA'ya ozon çok fazla bir şey yapmıyor. UVA'nın çoğu dünyaya ulaşıyor. Ama UVA ile esasında bildiğiniz avam mor ışık arasında da çok ciddi bir fark yok. Yani bildiğiniz mor ışık sizi ne kadar kanser yaparsa UVA da yaklaşık olarak size o kadar. Yani biraz daha fazla ama yani çok çok daha fazla değil bildiğiniz mor ışıktan bunun etkisi. Yalnız UVB ve C dünyaya ulaşacak olursa bu çok ciddi sonuçlara yol açıyor. B biraz, C korkunç ciddi sonuçlara yol açıyor kanser açısından. Dolayısıyla ozon bizim açımızdan çok önemli bir molekül. Nereden oluşuyor ozon? Ozon atmosferde güzel bir şekilde kendi kendisine oluşuyor. Bildiğiniz oksijen molekülüne, yani O2 molekülüne güneş ışığı çarptığı zaman bu O2 molekülünü parçalıyor. Yani O ve O halinde ikiye parçalıyor. Ve bu O ve O molekülü başka bir oksijen molekülüyle karşılaşacak olursa O3 molekülü oluşturuyor. Oluşumu böyle. UVC hiç gelmiyor mu? Hayır, yani geliyor. Geliyor. Yani işte bu molekül, ozon molekülü bu UVC denen şeyi emiyor. Emiyor ve parçalanıyor falan. Yani o molekül geliyor, o ışıma dünyaya geliyor. Dünyaya geliyor dedim, atmosfere geliyor. Nereye geliyor? Ozon tabakası dediğimiz bir şey var. Bu yerden yaklaşık olarak 10 ila 50 kilometre yükseklikteki bir tabaka. Tabaka da değil esasında, çok az ozon var. Yani onun en yoğun olduğu noktada bile aşağıda yazıyordu. 2 ila 8 parçacık milyonda. Hani bu karbondioksit diyoruz ya, 380-390 milyonda parçacık. Ozon milyonda 2-3-5-8 parçacık gibi bir şey. Şimdi buradaki temel sorun bu molekül o kadar kuvvetli bir molekül ki güneş ışıklarını emmede. Onun o kadarcık olması bile kötü, yani güneşin zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını engelliyor. Yalnız buna ne zarar veriyor bu moleküle? Ozona mı? Evet. En birincil güneş ışığı. Tamam. Yani güneş ışığı ozonu nasıl oluşturuyorsa güneş ışığı ozonu aynı şekilde parçalıyor. Dolayısıyla birincil zarar veren bu. Yalnız oluşumuyla yok olması arasında bir denge olduğu için atmosferde her zaman için bir takım ozon molekülleri mevcut. Bu mevcut olan ozon molekülleri de bizi işte güneşin kötü ışınlarından koruyor. Yalnız biz bu dengeyi birazcık bozacak şekilde atmosfere ozonu parçalayacak bir takım şeyler yayacak olursak denge bozuluyor ve atmosferdeki ozon miktarı azalıyor. Atmosferdeki ozon miktarı azalırsa dünyaya gelen kötü mor ötesi ışınlar artıyor. O da dünyada kanser oranının direkt olarak artması bizim demek. Bizim yayacağımız şeyler neler mesela? Hani deodorant gibi falan mı? Şimdi onu çok uzun konuşacağız. Deodorant, yani şu bugün için bizim ozon tabakasını korumak için yapacağımız hiçbir şey yok. Bir kere onda temel olarak anlaşalım. En hani sponsorumuz var, onun için çok ağır konuşamıyorum ama genelde bu endüstri içerisinde deodorant aldığınız zaman kapağındayız işte ozona zarar vermez falan diye. Yaklaşık olarak 1996'dan beri esasında satılan neredeyse bütün deodorantların üstünde aynı şey var. Yani 96'dan bu yana ozona zarar veren bir deodorant satılmıyor Türkiye'de. Özel bir durum değil yani bu, hani sadece o şirketin deodorantında ozona zarar vermez işareti vardı, geri kalanlar değil. Bunun tabii birazcık seviyeleri var ama temelde ozona zarar veren madde kloroflorokarbon. Yani bir tane ortada karbon molekülü var. Karbonun 4 tane bağı var. Bu 4 bağından 2 tanesi klor, 2 tanesi flor, böyle bir molekül. Bunun çeşitli varyasyonları olabiliyor. Evet, garip gittik araya. Neyse, müzik aramızda herhangi bir sorunumuz yok. Evet, evet. Kimse üstüne alınmasın. Yani kimseye bir şey söylediğim, sadece kendi ruh halime göre şarkı seçtim bugün. Yani isteyen konuşabilir. Yani kötü hissetmeyin kendinizi. Konuşmayın diye söylemiyorum bunu. Şimdi ozona geri dönüyoruz. Ozon nerede bulunur, ne iş yapar türü. Bu dediğim gibi güneşin esas tehlikeli olan kısmı oksijen zaten ciddi biçimde engelliyor. UVA ve UVB ve UVC'yi de neredeyse ozon dünyaya ulaşmasını engelliyor. Yalnız bu ozonu tahrip eden bir takım gazlar yayıyor dünyadaki insanlar. Bu da kloroflorokarbon dediğimiz bir tane karbon, iki tane klor, iki tane flor olan bir molekül. Çok çok çok basit bir molekül. Yalnız bu molekülün ne işe yaradığını biliyor musunuz? Yakaladım. Neyse hadi bakalım. Fena yani. Evet. Şimdi bu molekül bildiğiniz deodorantlarda işte şey, air conditionerlarda falan itici gaz olarak kullanılıyor. Yani deodorantın ana maddesi falan filan değil. Sıkınca sadece evet sıkınca mı? Gazın püskürmesini sağlayan madde bunun içerisinde. Yani onun yerine pek çok şeyi kullanmak gayet mümkün. Dolayısıyla da evet yani ne olursa olsun bunu hani en basiti hiç... Neden öyle bir gaz kullanıyorlar ki? Yani havayla falan da olmaz mı ki? Hayır olmuyor. Çünkü yani basınç altında sıvılaştırman gerekiyor şu bu falan. Pek çok yani teknik problem var onda. Ben de üstadı değilim onun. Ama hani eminim sadece havayla oluyor olsaydı bu gazı kullanmaz, hava kullanırlardı. Evet. Dolayısıyla bu çok çok daha yani kimyasal özellikleri buna elverişli bir madde. Yalnız bu işi yapabilecek tek madde de değil. Dolayısıyla dünyada insanlar biz bu maddeyi kullanmayalım dedikleri an bu maddeden vazgeçip bunun yerine kullanabilecekleri şeyleri kullanmaya başlamakta gayet hızlı davranabiliyorlar. Şimdi bu ne zaman ortaya çıkmaya başladı? Birazcık tarihçesine bakacak olursak. Dur bakayım. Tarih 1973 yılı. Frank Sherwood Rowland ve Mario Molina diye University of California Irvine'dan iki tane kimyacı. Diyorlar ki bu CFC dediğimiz moleküller yani kloroflorokarbonların dünya atmosferine ciddi zararı olur. Çünkü bu CFC denen moleküllerin çok özel bir durumu var. Bunlar çok zor parçalanıyorlar ve yerden bu stratosfere yani ozonun olduğu yere çıkmaları yaklaşık bir 30-40 kilometre yüksekliğe çıkmaları gayet uzun sürmesine rağmen bunlar çok dayanıklı moleküller ağır ağır ağır ağır oraya yükseliyorlar ve oradaki ozon tabakasını parçalıyorlar. Bu çok ciddi bir sorundur diyor adamlar. Şimdi bunu okurken çok ilginç bir takım noktalar var. Bunları bulup esasında anlatmak istiyorum. Şimdi bu adamlar 1973'te bu konuya el attıkları zaman DuPont genel müdür demeyeyim de mütevelli heyeti başkanı buna diyor ki bu bir bilim kurgu hikayesidir. Tamamen saçmalıktır. Ve ondan sonra Valve Corporation bu da ilk aerosol spreyi yapan şirket. Bunun başkanı da University of California at Irvine'ın rektörü diyelim olan kişiye bu Rowland hakkında bir şikayet mektubu yazıyor. Ya bu saçmalıkları halka anlatıyor, başımızı belaya sokuyor diye. Ondan sonra biraz daha devam edeceğim. Bu birazcık ilginç bir konu. Ondan sonra 1970'lerin ortasından itibaren bu Rowland ve Molina denen iki tane bilim adamı Amerikan Temsilciler Meclisi'nde konuşuyorlar. Durumu anlatıyorlar. Temsilciler Meclisi de diyor ki ha bak bu ilginç bir şey olabilir ve tehlikeli bir şey olabilir. Hadi bunu inceleyelim. Bütün bilim adamları incelesinler. Ve bu adamlar bu çalışmalarıyla 1995 yılındaki Nobel Kimya Ödülünü kazanıyorlar. Bir tane daha sanıyorum o fizikçi olması lazım. Paul Crutzen. Ondan sonra Amerikalılar ve Kanadalılar sanıyorum bir Norveç mi biri daha vardı bunun içerisinde. Hep birlikte diyorlar ki ya bu gazlar birazcık tehlikeli gazlar. Biz bir araya gelelim ve bu gazların yayılımını durduralım. Amerika bu işe başlıyor. Ve Avrupa ya o kadar da çok önemli değil falan gibi birazcık ayak sürüyor bu konunun üstünde. Yalnız ondan sonra Avrupa Birliği de bu işin içerisine giriyor. Ve 1987 yılında bütün dünya ülkeleri, çoğu dünya ülkeleri diyeyim, bir anlaşmaya imza atıyorlar Birleşmiş Milletler kapsamında 16 Eylül 1987 yılında. Ve burada dur bir dakika yazıyordu çok manyak sayıda ülke buna imza atıyor. Yok yani 183 ülkenin 182'si falan gibi bir sayıda ülke imza atıyor ve imza atmayan da Timor falan gibi böyle gayet mini minnacık bir ülke, konuyla hiç alakası olmayan. Ve bu anlaşmanın sonucunda en kısa vadede bu gazın kullanımının dünyada sınırlandırılması yaklaşık olarak 96 yılında bunun gelişmiş ülkelerde kullanımının sona erdirilmesine karar veriliyor. Yani benim de burada sözünü ettiğim, hani artık hiçbir deodorantta bunu bulamazsınız. Hı. 1996 yılından itibaren Türkiye'de de zaten bunun kullanımı mümkün değil. Yalnız bu gazların tabii bizim konumuz açısından bir tane daha özelliği var. O da bu gazlar aynı zamanda sera gazı. Ve çok ciddi ağır sera gazı. Hidrojenle, pardon, karbondioksitle kıyaslandığında CFC'ler yaklaşık olarak 4680 ila 10720 defa daha zararlı. Karbondioksitle kıyaslandığında. Şimdi bu olaylar olurken 1987'de bu şey Montreal Protokolü deniyor bu anlaşmanın adına. Montreal Protokolü imzalandığında gene DuPont'un aynı kişiden mi bahsediyoruz sanıyorum. Evet. Kongrede şöyle bir laf söylemiş. Bu daha bilimin kesinleştirdiği bir konu değil ve hemen herhangi bir önlem almamızı gerektirecek, yani uluslararası önlem almamızı gerektirecek bir kriz boyutunu taşımamaktadır bu, diyor. Ve bilim adamları çok ilginç bir şekilde 1985'te Antarktika'daki Farman, Gardner ve Shanklin diye 3 tane bilim adamı çok basit bir ölçüm yapıyorlar. Bakalım Antarktika'nın üstündeki ozon tabakasının kalınlığı ne kadar diye. Ve bu ozon tabakasının kalınlığının esasında olması gerekenden çok çok çok daha az olduğu ortaya çıkıyor. Ve biz bu çok çok çok az olan kalınlığa işte ozon deliği diyoruz. Ve bu ozon deliği gittikçe büyüyor. 2006'da sanıyorum, bu benim programın başında Pelin'e gösterdiğim, ölçülmüş en büyük ikinci delik 2006 yılında ölçülen. Ve yavaş yavaş azalmakta bu delik. Çünkü 1996 yılından itibaren bu ozon tabakasına zarar veren moleküllerin kullanımı azaldığı için bunun dünya üstündeki etkileri de, ozon tabakası üstündeki etkileri de gittikçe azalıyor. Şimdi buradan temel olarak aldığımız konu, en sonunda sanıyorum Kofi Annan, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu anlaşmayı dünya tarihinde uluslararası, evet burada, 195, 196 Birleşmiş Milletler üyesinden 195'i bu anlaşmayı kabul etmiş. Bir tek Timor, evet. Nisan 2009 tarihinde hala bunu imzalamamış olan. Bizim ülkemiz de sağ olsunlar, yani hiç kaçırmadan bunu imzaladılar. Yalnız bu Annan'ın dediği çok doğru bir şey. Bu Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu en önemli anlaşma. Ve bu tabii iklim açısından da çok ciddi önem taşıyan bir anlaşma. Biz bu anlaşmaya baktığımız zaman diyoruz ki, aa ne kadar güzel. Demek ki ozona zarar veren işte bu CFC dediğimiz moleküllerin kullanımını durdurmak bu kadar kolay. Dünya ülkeleri gayet akıllarını başlarına toplarlar, bir araya gelirler ve karbondioksit olayına da bir çözüm bulurlar. Ama işin esası öyle değil. Çünkü niye değil? Hadi bakalım siz konuşun biraz da, ben deminden beri konuşuyorum. Karbondioksiti engellemek o kadar kolay değil, o yüzden mi? Tamam, niye değil? Yani ozonu, yani bu CFC'lere niye birden böyle hönk dedik? 1987'de bunun kullanımı durdurulsun diye bir karar alıyor dünya ülkeleri ve 1996'da bunun kullanımı dünyada durduruluyor. Gelişmiş ülkelerde en azından. Bunun çoğunu yayan ülkelerde durduruluyor. CFC'nin bir kazancı mı yok? Karbondioksitin bir kazancı var ondan mı? Şimdi CFC'nin yerine geçebilecek bir şey bulmak çok zor değil. Hmm. Mesela CFC'nin yerine geçen bir gaz var hemen. Gayet çabuk buldukları. Bu da o, hani karbon, iki tane klor, iki tane flor ya. Onlardan bir tanesini hidrojenle değiştirecek olursanız gene azıcık daha pahalı bir molekül. Gene deodorantlarda işte aerosol üreten herhangi bir nesnede kullanılabiliyor gayet güzel. Ama onun tek özelliği stratosfere kadar çıkmıyor. Çok daha çabuk çözünüyor, parçalanıyor atmosferde. Dolayısıyla hemen onu kullanabiliyorsunuz. O gazın kötü özelliği ne? Niye onu kullanmıyoruz direkt olarak? Unuttuk. Tamam, sera gazı. O da en az, yani en az değil, CFC'lere yakın kötülükte bir sera gazı. Dolayısıyla onu kullanıyoruz demek, sera gazı üretmeye devam ediyoruz demek. Onun için de başka bir anlaşma yapıldı ve 2030 yılına kadar onun da kullanımına son verilecek. 2015'ten başlayarak peyderpey onun da kullanımına son verilecek. Dolayısıyla bu hani deodorantlarda gördüğünüz ozona zarar vermez diye özellikle yazılan şeyler esasında bunun içine ne CFC ne de HCFC var demek. Başka bir gazla doldurulmuş. Bu basıncı ve püskürmesini sağlayacak başka bir gazla. Anlaştık? Ya tamam işte hani benim başta söylediğime geliyor aslında olay. Hani neden bunun yerine başka bir şey kullanmıyorlar? Hani zararsız bir şey falan. Tamam Hani yani tutup CFC'yi onun yerine... kullanmıyorlar da ondan sonra gidiyorlar işte. Hani hidrojeni katıp da hani daha pahalı bir molekül kullanıyorlar ne bileyim. Hani neden daha faydalı bir şey Tamam ama bulunmuyor? o daha da pahalı. Temeli bu. Yani ama buna karşılık şu anda kömürün, petrolün, doğalgazın hemen yerine koyacağımız bir şey olmadığı için karbondioksit üretmeye devam ediyoruz. Maalesef. Evet, buraya kadardı bu haftada. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.